Azken egun hauetan jakin dugu Madrilgo Justizia Auzitegi Nagusiak emandako ebazpen baten arabera, ba hemengo abiadura handiko trenaren obrak legez kanpo daudela. Nafarroko gobernuak egin beharreko lanen ingurumen eraginaren adierazpenak ez direlako jada indarrean. Iraungiak kadukatuak daude eta beraz ikerketa berriak egin beharko zituzten obrekin aurrera jarraitu al izateko. Honen berri eman zuen sustrei erikuntzak fundazioa elkartea lehengo egunean, eta orain elkarte honetako kide bat gurekin dugu. Horretaz hitz egiteko, Alfonso Garziandia, egunon. Egunon kuidere. Beraz, hoxe hemen sustoz susto goaz, ezta? Abiadura handiko trenarekin, dura gutxi jakin genuen azkenean izatekotan 70 kilometro eskas izanen zituela hemen Nafarroan. Orain esan digutenez obrak teorikoki behintzat legez kanpo daude. Beraz, ez gertatzen ari da, konta iguzu. Bueno, aipatu duzun sustoa lehena, ez da inbesterako, ez edo elitzateke izan, behatzatek guk sustraik badamazkigu iru urte pasatxo honen berri ematen, ez? Ja da, 2000 urtean, sustapen ministerioa eta ingurumen ministerioa informatu genituen, hori, iraungitze horretaz, eta, hori, ingurumen eraginen aitorpenaren, hori, iraungitzen aitorpena eta indargabea aitortzeko eskatu genien, baina ez, eta ordutik ona, hainbat aldiz informatu ditugu bai ministerioak, bai Nafar gobernua, eta baita publiko egin dugu, komunikabide bitartez, egindako kontu bat izan da, orduan, ez dakit, jakinaren gainean beharko lukete, zeuden, orduan hori, esaten duzun bezala, Madrilgo justizia epaitegi gorenak, guk 2011 urtean jarritako elegite bati, jada eman dio erresoluzioa, eta iraungia daudela, eta ordutik ona egin den guztia irregularra dela, eta berriz inmarko litzatekela ebatzi doa. Bai. Hore, Nafarroko gobernuaren erantzuna izan da, haiek pensatzen zutela Madrildik egina zegoela, ez da? Tramite hori, eta horregatik haiek ez zutela egin. Zer iruditzen zaizue erantzun hori? Bueno, kaskatzen marra, ez datik, Madri estatuari dagokion afera bat da, ez? Aitorpen horiek egitea, eta aurrera ateratzea, eta mantentzea, eta baina, Nafar gobernua batzekien horiek iraungiak zer dela, guk esanagatik, zuzenean, baita bere garaian sustapen sustapen kontsillaria zen astizi ere bide batean izan da, bai Nafar gobernuan lantaldeetan, eta hainbat esparrutan, eta ez zuten ezar egiten, eta beraiek baita, beraien kompetentzia izanagatik ere, estatuarekin sinatu zuten konbenioan, hori hemen presaka, korrika eta presaka abiadura handiko trena azteko sinatutako konbenio hortan, ezartzen zuten kontu horiek ea ongi otetzen edo ez begiratuko zuen batzorde bat antolatuko zutela nun, eta batzorde horren parte Nafar gobernua zen ere, baina ez duten honbait gure esneri jaramonik egin, eta orain hori diote, baina egoeraren jakitun ziren, eta bazuten ere horre ardura komeni horretan sinatutako agatik, beraz orain ezaten dutena batira. Eta kizan ateraino ayuda duen, ez? Bere garaian ere aterazuten gure abisuen ondorioz 2011 alako prentsa ohar bat ingurumenaren eraginen aitorpenak hori indarrean zaudela, ez? Eta kabo hori izan da egin duen erreakzio bakarra, ez? Baiet indarrean daudela, eta kabo. Eta orain une honetan, goera honetan, zer da sustrai erikuntzak eskatzen duena? Guk uste dugunez, begibistakoak bikontu dira, ez? Bata, lanak bertan bera gelditzea gaur bertan lehen, alik eta lehenen gure dirua gehiago orti joan ez dadin eta bueno, ikusirik ez ba, arkitagarri epai horrek esaten duen ba, dena hasieratik inbarko litzatekeela bai dira horrek epaiak eta bestaldetik ba, bueno, sustapen kontseilariaren dimisioa ba, kontu guzti hauen jakitun direnetik eta bera orain berak ardura politikoa duen eta izan da ere horrela egin duen eta horre dituen ondorioekin ba, ba bueno, ez du guzti kudeatzaile edo politiko edo arduradun oberena denik eta lan ahondi egin duenik bantik kontu direk bai. Gainera orain krisi garai honetan, ezagik logikoena, ez da litzateke hain zuzen ere ba ezinbestekoak ez diren kontu hauek beste momentu baterako uztea, ez? Hori da zuen teoria ere bai. Bai, gu behin da berriz alizatzen ibili gara, bai, diru xauketa hau emanetzeri, eh? Oraindik gehiago ez daiteke, baina jada asko gastatu da eta ba, kontu hau beste modu batean konpundu zegin eta, bueno, egin darrekoak egin zitzaten edo legea bete edo dana dalako ez baina horrela jotu dute itxuki eta, bueno, ba, honetan gaur ez komenio bat sinatu zuten komenio horretan izartzen zen aurre kontu bat 675 milioikoa eta, bueno, Nafar gobernua aurreratzeko, dirua aurreratzeko prestatu zen, estatuak itzuliko ziola Bizatak esan zuen, bueno, hor sinatu dago, baldin eta hortik gorako guztia, ez zuela itzaliko, aurrekontua igoko balik, ba, ia Nafar gobernuaren kontu izango ditzatekela, eta sobrekostuta. Eta, bueno, ba, Nafar gobernuak hori lan horiek azteko prestamo bat eskatu duen, ez? Baila da, 60 milioi euro ordaindu beharko ditugu, gure poltsetatik, hori, presakako hori eta nahi politiko hori eta elekzioen ba, bueno, joku politiko hori ordaintzeko eta bueno, ba, badakigu ze garaietan gauden eta badakigu ze gabeti inpusatu zen krisiaren aitzaki baina bueno, ikusten denez beste kontu batzutarako ez dago ez ardura ez diru faltarik hori zen eta orain ba, kontu zehatze honen inguruan ingurumen eraginaren inguruko txosten edo ikerlan horren inguruan gobernuak, Nafarroko gobernuak bai aukera duela, ez da, elegite bat egiteko, hori irailaren hasieran eginen zuen, ez da baina hala eta guztiz ere aukerarik bada, ez da, eskatzeko behin-behinean bederen obrak gelditzea. Bai, bueno, lehenik eta behin, Nafar gobernuak ez du ez da parte honetan. Behinen alto pena, estatuak edo estatuaren ardura dinonetik, ba, haze dau, eta guk elegite jarri genuenez, ba, gu bion alteko kontua da. Beraz, Nafar gobernuak horreztu elegiterik jartzerik. Horregatik doakio ministeritari, ba, berak jarretala eskatzera. Nafar gobernoa hemen begira baina ezin da egon, orain hemen dira horrela. Baina, bueno, ziurrenik jarriko dute elegitea, eta, bueno, ba, uste pare bat, iru, lau, ba, atzeratzea, bueno, edo atzeratzen zaiatuko dira. Bestalde guk, ba, beste aukera hori, begiratzen ari gara, ba, obrak bertan era utz ditzatela, elegitea, edo elegitea, epai hau eskuartzen izanik, ba, hori beharko lukelako, ez, elegitea jarri edo ez, ba, gela ditzatela. Eta horren zutetik gabiltza bai gure bueno, pentsatzen eka, nola egin abiadura hundiko trenaren aurkako jarduera, ba zelai desberdinetan ez da? Kalean mendian, naturan eta baita bulegoetan eta epaitegietan ere, toki guzietan egon beharra dago Ba, alara beraien arabak ere betetan ez dituzten ez ba, esparru horretan ere jokatu behar hai, eta batek ez du besteak entzen nintzen da, ale gutxi horretan ikuste, ba duen ondoria ikusirik eta gauden egadaia, edo gauden egoera dintosatu iduguten egoera ikusirik krisiaren aitzaki, ba, baita kalean ere, ba, ba suspertu argo litzatekele, eta baina, bueno, hori beste kontua da, baina, bai esparru honetan ere, ba, gabiltza hori da, txerrindula gainean bizikleta gainean ere bai lengu gunean ikusi genuen bai. Ja Donostian amaitu zela ez da, aste beteko bizikleta martxa, HTren kontrakoa, eta hoize guztia. Ba, Alfonso García Andía, benetan eskerrik asko, azalpen hauek emateagatik, batzutan zaila egiten zaigu, ez da, batez ere, hola, ipaitegietako kontuak eta ulertzea, baina ba, zuei eskerrak, ba, pixkanaka, pixkanaka ikasten eta ulertzen ari gara dena. Mil esker! Eskerrik asko, bai, ongi segi agur! Venga, jo!